Çıkar her yol duvarlara, verip el kol kapanlara, adam olmaz diyenlere rağmen insan olma yolunda. Kovalarken hayatımı yakalandım sana bir an. Ne güzelsin ama fotoğraftan görebiliyorum artık. Bir saman sarısı bir duman karası anladım ama zor oldu anlaması. Artık eski hayatıma dönüşüm yok, ben deniz olsam da sanam karası. Bir saman sarısı bir duman karası anladım ama zor oldu anlaması. Artık eski hayatıma dönüşüm yok, ben deniz olsam da sanam karası. Ortada her şey apaçık karşında. Masumsun hep öyle kal, aşklar hep yalan dolan diye bir şarkı söyledi yıldızlar hep başucundan. Bir saman sarısı bir duman karası anladım ama zor oldu anlaması. Artık eski hayatıma dönüşüm yok, ben deniz olsam da sanam karası. Bir saman sarısı bir duman karası anladım ama zor oldu anlaması. Artık eski hayatıma dönüşüm yok, ben deniz olsam da sanam karası.